Takvayın kaydedir, imanın kayda. Alıstan korktken haybetin kayda. Kötarip kaddin... Navbatna, birodarimiz Yahyo Hikmatiyning siyosiy darslariga beramiz. G'ayratin kayda, kötarip qaddingni minglab lashkarga kurni tutratgan g'ayratin kayda. Mo'g'ul tatar qissasi 15-qism. Bismillahir Rahmanir Rahim. Barcha maqtovlar Allohga xosdir. Unga hamd va sano va istig'forlar aytamiz. Undan yordam so'raymiz. Nafslarimiz hamda yomon amallarimizdan panoh tilaymiz. Alloh hidoyat qilgan kimsani adashtiruvchi, adashtirgan kimsani hidoyat qiluvchi yo'qdir. Men sheriksiz yakka Allohdan o'zga iloh yo'q. Va Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning bandasi va elchisidir deb guvohlik beraman. O'tgan darsimizda ba'zi musulmon amirlarning mo'g'ullarga yaqinlashuvi, Mayya Fariqin shahrining qamali, Mayya Fariqinning yordamsiz qoldirilishining sabablari, Mayya Fariqin qamalida Nosir Yusuf Ayyubining tutgan o'rni, Nosir Yusuf bilan Hulaguning aloqasining o'zgarib qolishi, Hulaguning maktubi kabi mavzularni zikr qilgan edik. Bugungi darsimizning boshlanishida Nosir Yusufning jihodga da'vati. Nosir Yusuf butun hayotida bir bo'lsa-da xayol ko'chasidan ham o'tmagan qarorga keldi. Bu qaror mo'g'ullarga qarshi jihod qilish da'vosi edi. U o'z taxtida arzimagan muddat qolishi evaziga barcha narsani sotishga tayyor hamda din va aqidani himoya qilmaydigan muruatsiz va g'urursiz inson edi. Uning jihod ahlidan emasligini hamma yaxshi bilardi. Shuning uchun uning jihodga da'vati kulguli edi. Lekin bu ish amaliy suratda sodir bo'ldi. Nosir Yusuf Allohu akbar deb yozilgan bayroqni baralla ko'tardi va davlatiga o'rnatdi. U o'z xalqini zamirida toji taxt bo'lgan jihodga targ'ib qila boshladi. Ilgari Baytul Maqdisni Fransiya qiroli Ludovik 9-ga taslim qilish evaziga Misrga qarshi urushda yordam berishini kofirlardan so'ragan shu Nosir Yusuf edi. Bag'dodning ishg'olida yordam qo'lini mo'g'ullarga cho'zgan Mayya Fariqin amiri Komil Muhammadni yordamsiz qoldirgan, hatto oziq-ovqatni ulashishdan ham ojizlik qilgan, sal oldin Misrga urush ochishida Hulaguning yordamini kutgan shaxs aynan ana shu Nosir Yusuf edi. Uning haqidagi ma'lumotlar Muhammad Suhaylning Tarixul Ayyubiyin fi Misr va Biladil Sham va Iqlimil Jazira va Sallabiyning Al-Mug'ul Baynal Intishor val Inkisor kitoblaridan olindi. Shunday yaramas tarixga ega bo'lgan kishi jihod e'lon qildi. Bu juda ajablanarli ish edi. Dar haqiqat, u yomon xulqi, buzuq aqidasi va befahmligi bilan insonlar orasida tanilgan edi. Ba'zilarning Alloh taolo shunday odam bilan islomga o'z nusratini berishini fikr qilmoqlari g'irt ahmoqlikdir. Inna Alloha la yuslihu amalal mufsidin. Zero Alloh buzg'unchi kimsalarning ishini o'nglamaydi. Yunus surasi 81-oyatdan. Ba'zi hissiyotga berilganlar Nosir Yusufning chaqirig'iga ijobat qilib, uning bayrog'i ostida jang qilmoq uchun kelishdi. Lekin tarix va voqealik uning va unga o'xshaganlarning dushman qarshisiga kelganda ma'raka maydonida ozgina turar turmas, hatto jang boshlanishidan oldin jangni tashlab qochishi turgan gapligini xulosa qiladi. Bu qiziqqonli insonlar vaqti soati kelganda qo'ltiqlaridan tarvuzlari tushib, hafsalalari pir bo'ladi. Shuning uchun aqllarini ishlatishlari lozim edi. Boshliqlari juftakni rostlab qolganida umidlarining puchga chiqishi ularning katta xatolari emas, balki Nosir Yusuf va u kabilar jihod bayrog'ini ko'tara oladi deb e'tiqod qilishlari ularning eng katta xatolari edi. Zero jihod islomning eng oliy cho'qqisiga olib chiquvchi ibodatdir. Unga faqat va faqat haqiqiy rijollargina sodiqlik bilan da'vat qila oladilar. Shu sababdan jihod da'vati quloqlarga chalinsa, unga chaqiruvchi insonga bir nazar solish foydadan xoli bo'lmaydi. Al-Qissa Nosir Yusuf jihod e'lon qildi va harbiy qarorgohini Damashqning shimolidagi Barza degan qishloqqa qurdi. U harbiy qarorgohni Halabga qurishi maqsadga muvofiq edi. Chunki Halab hali uning qo'lida va Mayya Fariqinning yonida bo'lib, Mo'g'ullar Mayya Fariqinning ishini bitirib, keyin Halabga kirishlari muqarrar edi. Ammo u harbiy qarorgohini juda uzoqqa joylashtirdi. Bu go'yo uning bordi-yu Halab Mo'g'ullar tomonidan ishg'ol bo'lsa, Damashqdan ham qochib qolishiga ulgurishi uchun qilgan rejasi edi. Alhol Halab Damashqdan 300 km uzoqlikda bo'lib, juftakni rostlab qolishga yetarli masofa edi. Nosir Yusuf tayyorgarlikka kirishdi va atrofidagi amirliklarni Mo'g'ullarga qarshi birlashishga chorlab, choparlar yo'lladi. Al-Karak amirligining amiri Al-Mughis Fathuddin Umarga odam jo'natdi. Al-Karak O'lik dengizining sharq tomonida hozirgi kundagi Urdunda joylashgan mintaqadir. Al-Karak mustaqil amirlik bo'lib, uning amiri faqat o'z nafsiga Mughis yordamchi edi. Nomdosh bo'lgan Umar radhiyallohu anhu ga biror bir jihatdan o'xshamas edi. Nosir Yusuf kabi goho Mo'g'ullar bilan urushib, gohida ular bilan kelishadigan, ba'zida salibchilar bilan kurashib, ba'zan ular bilan hamkorlik qiladigan inson edi. So'ngra Nosir Yusuf hech kimning xayoliga kelmagan yana bir amirga, ya'ni Misr amiriga Mo'g'ullarga qarshi yordam berishini so'rab elchi yubordi. Holbuki bundan oldin u Hulagudan Misrni fath qilishida ko'makchi bo'lishini so'ragan, lekin undan rad javobini olgan edi. Endi esa o'z foydasini ko'zlab Misr amiridan Mo'g'ullarga qarshi kurashda yordam so'rayapti. Unga javoban Misr hokimining noibi Muzaffar Qutuz rahimahulloh, agar sen mening yordamimni ixtiyor qilgan bo'lsang, men askarlarim bilan senga yordam uchun boraman. Bordi-yu, mening borishimdan xotirjam bo'lmasang, huzuringa o'zing xohlagan askarlarni jo'nataman deya maktub yo'lladi. Mo'g'ullar va nasroniylar o'rtasidagi aloqa. Hulagu shoha qishlog'idan Erondagi Hamadon shahriga qaytdi. U yerda O'rta Sharq mintaqasidagi harbiy ishlarni idora qiluvchi markaziy boshqarma bor bo'lib, Bag'doddan 450 km uzoqlikda joylashgan edi. Hulagu yangi bosqich uchun qog'ozlarni tartiblash, lovullab turgan dolzarb O'rta Sharq mintaqasi masalasini hal qilish va kelajak oylarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan hodisalarni tahlil qilishga kirishdi. U bu jarayonda quyidagilarni ko'ra oldi. 1. Mo'g'ullarning nasroniylar bilan aloqa qilishi uning quvvatini ziyoda etishini angladi. Hulagu bu aloqalarni yanada kengroq ko'lamda mustahkamlashga muhtojlik sezdi. Islomiy namunalar Amir Komil Muhammad va unga o'xshagan kelajakda chiquvchi isyonchilarni bostirish va ularning tanobini tortib qo'yish uchun Mo'g'ullar bir tomondan nasroniylarning quvvatiga ehtiyoji bo'lsa, ikkinchi jihatdan ularning malakasiga va uchinchi tarafdan esa Shom egallangandan keyin u yerdagi ishlarning boshqaruvida nasroniylarning o'zlariga muhtojligi bor edi. Shu sabablarga ko'ra Mo'g'ullar nasroniylarning do'stligini komil suratda sotib olishni xohladilar. Hulagu Armaniston podshohi Haysumga, Gurjiston podshosiga va Antioxiyaning amiri Buhmanga hadiyalar va mukofotlar taqdim qildi. 2. Mayyafariqin amirligining qamali Hulagunning o'g'li Ashmud tomonidan davom etayotgan Komil Muhammad har qancha jasorat va matonat ko'rsatmasin, qurshovning qattiqligi so'nggi hukmning o'qilganidan dalolat edi. Kamiga qamalda Armaniston va Gurjiston qurolli kuchlari ham ishtirok etayotgan va birorta musulmon amirliklari bu qamalni buzib, Mayyafariqin musulmonlariga yordam qo'lini cho'zmayotgan edi. Bularni ko'rgan Hulagu Mayyafariqin qamalidan ko'ngli xotirjam bo'ldi. 3. Halab va Damashqning amiri Nosir Yusuf Ayyubiy bilan Hulagu o'rtasida adovat uchqunlari paydo bo'lgan va Nosir Yusuf Damashqning shimolida jihodiy harbiy qarorgoh hozirlab jangga tayyorgarlik ko'rayotgan edi. Lekin Hulagu Nosir Yusufning kimligini va imkoniyatlarini yaxshi bilgani bois unga ko'p ham e'tibor bermay, parvo ham qilmadi. 4. Iroqning markazi, xususan Bag'dod shahri Mo'g'ullarga to'la taslim bo'lgan, shuningdek Mosulning amiri Hulaguga asl do'stligini bildirgan va Iroqning shimoli-sharqiy mintaqasi ham taslim bo'lgan edi. Hulagu bu mintaqalardan ko'ngli to'qidi. 5. Shomdagi eng katta shaharlar Halab va Damashq edi. Bordi-yu Mo'g'ullar bu ikkisini qo'lga kiritsa, Shom to'liq egallandi hisob edi. U bu tahlilini qilgandan so'ng ikki shahardan biriga, yo Damashqqa, yo Halabga yurishni qaror olishi kerak edi. Agar Halabga yurgudek bo'lsa, birinchi Iroqning shimolidan o'tib, so'ngra Suriyaning shimoli-sharqidan kirishi lozim edi. Bu bilan u Suriyaning shimolidan hozirgi Turkiyaga yonma-yon holatda yurib, Halabga yetib borardi. Bu mintaqalarda ko'plab daryolar, jumladan Dajla va Furot daryolari va bir talay tabiiy g'ovlar bor edi. Ustiga ustak qo'shin juda katta, ammo ayni vaqtda bu mintaqalar ko'kalamzor va sersuv joylar hisoblanardi. Ya'ni yaylovlar va suv mo'l bo'lganidan lashkar katta bo'lishiga qaramay, ozuqa va suv jihatdan xotirjam edilar. Bunga qo'shimcha bu mintaqa Mayyafariqinga yaqin joylashgan bo'lib, agar Ashmudning madadiga ehtiyoji bo'lib qolsa, otasi Hulagunning bosh lashkari yonginasida edi. Dastavval Halabga hujum qilishning bir qancha afzalliklari bor edi. Bu mintaqalarda suv va ozuqa mo'l, Mayyafariqinga yaqin hamda tinch va sokin yerlardan o'tib boradi, ya'ni ittifoqdoshi Mosul amirining hududidan va Nosir Yusuf bo'lmagan Suriyaning shimolidan boradi. Agar birinchi Damashqqa yurish qilsa, bu Damashqdagi musulmonlar uchun kutilmagan zarba bo'lib, ular o'ylamagan tomondan mo'g'ullar kirib kelgan bo'lardi. Musulmonlar mo'g'ullarning shimoldan Halab nohiyasidan kelishini gumon qilib turishgandi. Agar ular sharqdan musulmonlar umuman xayollariga keltirib ko'rmagan sahro tomondan kelsalar, bu musulmonlarga katta fojia bo'lishi va Hulagu bevosita Nosir Yusufning qarorgohiga kelib, uning ishini hal qilishi mumkin edi. Bunda Nosir Yusuf qochishga imkon topmas edi. Garchi Hulagu Damashqqa qarab yursa, Bag'doddan Damashqqacha cho'zilgan Shom sahrosi orqali o'tishi kerak. Bu sahro haddan ziyod qurg'oqchil bo'lib, katta qo'shin bilan bu sahrodan yurish o'ta xatarli edi. Hulagu lashkarini bunday xatarga qo'yishi mumkin emasdi. Bordi-yu, shunday qilganida Nosir Yusufning qo'shini dovdirab qolgan va musulmonlar Mo'g'ullarning bosh lashkariga ro'para kelgan bo'lardi. Natijada Shom to'liq ishg'ol bo'lgan bo'lardi. Hulaguning Halabga yo'nalishi. Hulagu tabiiy g'ovlar ko'p bo'lsa ham qo'shinining omonligini o'ylab Suriyaning shimoli orqali Halabga yurishni ixtiyor qildi. Bu voqeadan robbarosa 6 asr oldin Bu kabi keng imkoniyatlarsiz Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu Iroqdan Shomga qarab Damashq yaqinida Rum qo'shinini dog'da qoldirish maqsadida shu ulkan qurg'oqchil sahroni bosib o'tgan edi. Hulaguning ushbu holatiga ayni ko'rinish o'shanda yuzaga kelgandi. Biroq Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu Halabga borishni emas, Damashqqa borishni ixtiyor qilgandilar. O'shanda Xolid radhiyallohu anhu biror bir talafotsiz mutlaq zafar qozongan edilar. Sahobiy jalil Xolid radhiyallohu anhu qaydayu qonxo'r Hulagu qayda. Xullas, Hulagu o'g'li Ashmutni Mayya Fariqin qamalida qoldirib, o'zi qo'shini bilan Halabga yo'naldi. Mo'g'ul lashkari sarkardalari boshchiligida Hamadondan Suriyaga qarab yo'lga chiqdi va Eronning g'arbidagi tog'larni oshib o'tdi. So'ngra Iroqning shimoli-sharqiy hududiga kirib, dastlab Arbil, keyin Mosul shahridan o'tdi va Dajla daryosiga kelib qoldi. Dajla daryosi bu mintaqadagi birinchi va xatarli tabiiy to'siq edi. Ular bu to'siqni kesib o'tdilar. Ulkan Mo'g'ul qo'shini hech bir muammosiz bu daryoni kesib o'tib, uning g'arbiy qirg'og'iga, hozirgi Turkiyaning janubida joylashgan Nusaybin shahriga borish uchun jazira yerlariga yo'naldilar. Nusaybin shahri Mayya Fariqin shahridan 170 km janubda joylashgan edi. Hulagu bu shaharni aytarli qarshiliksiz egalladi. So'ngra Hozirgi Turkiyaning janubida joylashgan Harron, Arroha va Al-Bira shaharlariga qarab yo'l oldi. Bu mintaqalar Kaykovus 2-chi va Qilich Arslon 4-chining qo'l ostidagi joylar edi. Lekin ular e'tiroz bildira olishmadi. Al-Bira shahriga kelganda Mo'g'ul lashkari katta Furot daryosining sharqidan g'arbiga qarab kesib o'tdi. Shu tariqa ular bu mintaqadagi ikkinchi suvli tabiiy g'ovdan eson-omon o'tgan edilar. Mo'g'ullar hozirgi Turkiya-Suriya chegarasiga yaqin kelib, to'ppa-to'g'ri qo'rg'onli Halab shahriga otlandilar. Hozirgi Turkiya chegarasi bilan uning orasida bor yo'g'i 50 km atrofidagi masofa bor edi. Bu Mo'g'ul qo'shini to'liq bir yil davomida 657 hijriy sanada dastlab Fors yerlarini, so'ngra Iroq, keyin Turkiya, undan so'ng Suriya yerlarini bosib o'tgan edi. Bu yurish bevosita Bag'dod zabt etilgan sanadan boshlangan edi. Halab shahrining qamali. Hulagu odatiga ko'ra hujum oldidan Halab valisiga ogohlantiruvchi va taslim bo'lishga chaqiruvchi maktubini yo'lladi. Biroq podshoh Muazzam Ayyubiy unga sizlar bizning huzurimizdan faqat qilichning zarbinigina olishlaring mumkin deya javob yo'lladi. So'ngra shahar mudofaasiga kirishdi va shahar devorlariga himoya qurollarini o'rnatdi. Mo'g'ullar 657 hijriy sana Zulhijja oyining oxirgi 10 kunligida bu 1259 milodiy yil dekabr oyida Halab shahrini qasd qilib Salamiya qishlog'iga kelishadi. So'ngra Haylan va Hari degan qishloqlargacha yetib borishadi. Bu ikki qishloq Halabga qarashli joy edi. Bir guruh musulmon askarlari ular tomon kelishadi va ularning ko'pligini ko'rib ortlariga qaytishadi. Mo'g'ullar to'g'risidagi xabarni Turon shohga yetkazganlarida u Halab shahrining ichki tomonidan quvvatni oshirishga buyruq berdi. Keyingi kunlar Mo'g'ullar Halabga qarab yuradilar. Tog'ning oldiga kelganlarida musulmon askarlari ular bilan jang qilish uchun chiqib keladilar. Buni ko'rgan Mo'g'ullar makr qilib orqaga chekinadilar. Musulmonlar ularning ortidan soatlarcha ta'qib qiladilar. Ular shahardan anchagina uzoqlashgandan so'ng Mo'g'ullar yashiringan joylardan chiqib keladilar. Shunda musulmonlar shaharga qarab chekinadilar. Mo'g'ul qo'shini esa juda ham ko'p edi. Musulmonlar Banqusa tog'iga yetib kelishdi. U yerda qolgan musulmon qo'shini bor edi. Ular hammalari birgalikda shahar tarafga chekinishdi. Mo'g'ullar ularning ortidan quvib borardilar. Bunda musulmon qo'shinning va avom xalqning ko'pi o'ldirildi. O'sha kuni Mo'g'ullar Halabning oxirigacha borib, so'ngra Halabning shimoli g'arbiy tarafida joylashgan A'zoz shahriga o'tdilar. A'zoz shahri Mo'g'ullardan omonlik so'radi, ularga omonlik berildi. Hulagu 658 hijriy sana 2-chi safar kuni bu 1260 milodiy yil 25 yanvar kunida Halab shahriga qaytib keldi va bu musulmon shaharni hamma tarafidan qurshab oldi. Shahar atrofiga odam bo'yi baravar eni 4 ziro keladigan xandaq qazishdi. So'ngra balandligi 5 ziro bo'lgan devor bunyod qilib, uning atrofiga 20 ta manjaniq o'rnatib, shaharni o'qqa tutishdi. Halab amiri Nosir Yusuf shaharda yo'q bo'lishiga qaramay, shahar ahli Mo'g'ullarga taslim bo'lishdan bosh tortdi. Chunonchi Nosir Yusuf Halabdan 300 km uzoqda o'zi da'vo qilayotgan jihodga tayyorgarlik ko'rayotgan edi. Mo'g'ullarga qarshi xalqni oyoqqa turg'izgan kishi Nosir Yusufning amakisi Turonshoh ibn Sultan Salohiddin Yusuf ibn Ayyub edi. Turonshoh yoshi ulug' kishi edi, biroq u akasining o'g'li Nosirga o'xshab qo'rqoq emas, balki haqiqiy mujohid inson edi. U kishining laqabi Malik Muazzam edi. Halab shahri Nosir Yusuf ega bo'lgan shaharlarning eng ahamiyat kasb etgani bo'lsa-da, u Halabga yordam qo'lini cho'zishni xayoliga ham keltirmadi. Maya Fariqin shahrining ishg'oli. Halab shahri hamma tomondan o'rab olingan, xalq Mo'g'ullar hamlasiga qarshilik ko'rsatib turgan bir paytda Halabdagi musulmonlarga fojiali achchiq xabar yetib keldi. Bu xabar Maya Fariqin shahrining Mo'g'ullar tomonidan ishg'ol qilinganligi edi. Maya Fariqin shahri qattiq qarshilik ko'rsatdi. Hatto Xulaguning o'g'li Ashmut, Ilka Noyon va Suntoylar boshchilik qilayotgan qurshov zaiflashdi ham. Shunda Xulagu Ariqtu boshliq Mo'g'ul lashkarini madadga jo'natadi. U Ilka Noyon tarafdan qamalga qo'shildi. Uzoq muddat qamal natijasida shahar ichida qattiq qahatchilik turdi va vabo tarqaldi. Hatto aholisining aksariyati o'lib ketdi. Bir yili 6 oy muntazam zarba, kurash va jang bilan davom etgan qamal natijasida ulkan Mo'g'ul qo'shini shaharga kirdi. 18 oy mobaynida Nosir, Ashrof, Mug'is va boshqa nomlari otning kallasiday bo'lgan musulmon amir va podshohlardan birortasi harakatga kelmadi. Bu amirlar faqat vaziyatni chetdan tomosha qilishdan nariga o'tmadilar va qalblaridagi hamiyatlari qo'zg'alib qo'ymadi ham. Vaqtiki Mayya Fariqin shahri ishg'ol qilinganida Xulaguning o'g'li Ashmut shaharning amiri Komil Muhammadning alamiga alam qo'shilsin degan maqsadda uni tirik qoldirib butun shahar aholisini qilichdan o'tkazdi. Atrofdagi barcha o'lkalarga qarshilik qilishning oqibatini ko'rsatish uchun shaharda uchiga chiqqan vahshiyliklarni amalga oshirdi. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. 658-yil hijriy yil, 1260-yil milodiy yil shahar devori yiqitildi. Mo'g'ullar Mayya Fariqin shahriga kirdilar. Shahar aholisi qirilib ketgan, faqat 70 kishigina chalajon holatda edi. So'ngra Amir Komil Muhammad qo'lga olindi. Ashmut Komil Muhammadni otasi Xulaguning oldiga olib borib, unga topshirdi. La'nati Xulagu bor g'azabini jamlab, Botir Amir Komil Muhammad Ayyubiy rahimahullohdan intiqom oldi. Dastlab qo'l oyoqlariga kishan solib, chormixga, xojga tortdi. So'ngra badanining etlarini kesa boshladi. Keyin burnidan tortib, og'ziga o'zining go'shtini solar va yutishiga majbur qilardi. Shu tariqa u kishi rahimahullohning jismidan kesilar va kesib olingan et zo'rlab, burab og'ziga tiqilar edi. Bu jirkanch vahshiy qiynoqlar mujohidning ruhi Allohning izni bilan yaratuvchisining huzuriga ko'tarilgunga qadar davom etdi. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم زيرا الله yo'lidagi jangda o'ldirilgan zotlarni hargiz o'liklar deb o'ylamang. Yo'q, ular tiriklardir. U zotlar Alloh o'z fazli karami bilan ularga bergan ne'matlardan xushnud hollarida bahramand bo'lmoqdalar va hali ortlaridan yetib kelmagan birodarlariga hech qanday xavf va xatar yo'qligi va g'amgin bo'lmasliklari haqida xushxabar bermoqdalar. Ular Alloh tomonidan bo'lgan ne'mat va fazlu karam haqida hamda o'zlariga jarohat, musibat yetganidan keyin ham Alloh va payg'ambarga bo'ysungan mu'minlarning ajr mukofotini Alloh zoyi qilmasligi haqida xush xabar beradilar. Ularning orasidagi chiroyli itoat qilgan va Allohdan qo'rqqan zotlar uchun ulug' ajr mukofot bordir. Oli Imron surasi 169-170-171-172 oyatlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Shahid o'lim og'riq achchig'idan faqatgina sizlardan biringiz iskab topar chaqishidan topganchalik og'riq qopadi." Imom Termiziy rivoyati. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Jannatga kirgan hech bir kishi butun yer yuzidagi narsalar uniki bo'lishi evaziga ham yana dunyoga qaytishni istamaydi. Faqat shahid jannatda ko'rgan hurmat ehtiromlari bois yana dunyoga qaytib yana 10 marta o'ldirilishni orzu qiladi. Muttafaqun alayh. Kofirlarga qarshi kurashgan Amir Komil Muhammad taslim bo'lib qarshilik qilmagan xalifa Mu'tasim billah kabi o'ldirildi. Lekin qo'lida qilich tutib qaddi rost holatda o'lish qayerda-yu egilgan bosh u taslimdan ko'tarilgan qo'llarla xorlikda o'lish qayerda. Jang maydonida ko'ksiga o'q qadalib o'lish bilan jangdan qochib orqasidan o'q yeb o'lishning orasidagi farq hammaga ravshan. Komil Muhammad rahimahulloh olamlar Robbisi tomonidan belgilab o'lchab qo'yilgan vaqtda olamdan o'tdi. U bu vaqtdan bir lahza oldin yoki bir lahza keyin ham vafot topmadi. Xalifa Mu'tasim ham belgilangan muddatda o'ldi. Shuningdek, ummatga xiyonatning turfa ko'rinishlarini qilgan Nosir Yusuf ham Alloh taolo belgilab qo'ygan muhlatdagina o'ladi. Undan bir lahza oldin yoki keyin o'lmaydi. Qo'rqoqlik hargiz umrni uzaytirmaydi va shijoat umrni qisqartirmaydi ham. Lekin yaqin iymon qayerda qoldi? Zulmat qoplagan keng olamda porlab yoritib turgan nur misoli bo'lgan qahramon amir Komil Muhammad Ayyubi shahid qilindi. Qonxo'r hulagu uning boshini tanasidan judo qilib, boshini uzun nayzaga o'rnatdi. So'ngra nayzaga tiqilgan amirning boshi butun Shom diyori bo'ylab aylantirib yurildi. Bu bilan musulmonlarning qalblariga qo'rquv solish maqsad qilingan edi. Uzilgan boshni aylantirish Damashqda nihoyasiga yetdi. U bir muddat Damashq darvozalaridan biri Farodiz darvozasiga osib qo'yildi, so'ngra bir masjid yoniga ko'mildi. Bundan so'ng bu masjid boshli masjid nomi bilan tanildi. Komil Muhammadning o'limi fidokorlik va shahodatda namuna bo'lgan edi. Alloh subhanahu va taolodan u kishini jannat ahlidan qilishini so'rab qolamiz. Halabning taslim bo'lishi. Halabga mo'g'ullarning bombardimoni kuchaygandan kuchaydi. Amir Komil Muhammadning qatl etilishi va Mayya Fariqinning ishg'ol qilinishi mo'g'ul qo'shinining shijoatini oshirgan ayni zamonda bunday fojiali zarbaning natijasida musulmonlarning quvvatiga putur yetgan qahramon Komil Muhammad rahimahullohning qatli ularning ma'naviyatlarini cho'ktirgan edi. Shahar qurshovi 7 kun davom etdi xolos. So'ngra mo'g'ullar agar xalq shahar darvozalarini ochib bersalar, ularga omonlik berishini mo'g'ullar odatiga muvofiq va'da qildi. Lekin boshliqlari podshoh Muazzam Turonshoh buning aldov ekanligi, Mo'g'ullar hech qachon ahdlariga vafo qilmasliklari va ularga omonlik bermasliklarini aytdi. Biroq Halab xalqi Mayya fariqining ag'darilishi, amirlari Nosir Yusuf ularni yordamsiz tashlab qo'yganidan qattiq ruhiy tushkunlikka tushgan edi. Ularga atrofdagi birorta musulmon amirliklar yordam bermadilar. Holbuki ularning o'zlari ham bundan ilgari Mayya fariqinni yordamsiz qo'ygan edilar. Qilmish, qidirmish deydilar. Mana shu tushkunlik xalqni taslim bo'lishga undadi. Xalqning aksariyati shahar darvozalarini xulagi uchun ochib berishga yuzlandilar. Lekin boshliqlari To'ronshoh va ba'zi mujohidlar bundan bosh tortib, shahar ichidagi qal'aga o'rnashishdi. Mo'g'ul lashkari 658 hijriy sana 9-chi safar kuni 1260 milodiy yil 1 fevral kuni Halab shahriga to'g'on buzilganda suv to'fon bo'lib oqqanidek oqib kirishdi va shaharni egallashdi-da odatlariga ko'ra jirkanch xabis ishlarni qilishga bel bog'lashdi. Halab ahli amirlari qahramon mujohid To'ronshoh ogohlantirgan Mo'g'ullarning bevafoliklarini shu on angladilar va ularning ko'zlari ochildi, ammo endi juda kech bo'lgan edi. So'nggi pushaymon o'zingga dushman deydilar. Mana hozir Mo'g'ullar ularning boshlaridan qilich yurgizmoqda. Xulagu qo'shiniga shahardagi nasroniylarni qoldirib, musulmonlarni qatl qilishga Xulagu o'z qo'shiniga shahardagi nasroniylarni qoldirib, musulmonlarni qatl qilishga amr berdi. Bu ish qumning ustiga qumdan qasrlar qurmoqchi bo'lgan xalqning xatosi edi. Shu tariqa Halab shahrida 5 kun davomida erkaklar, ayollar va go'daklar vahshiyona qilichdan o'tkazila boshladi va shahar tamoman vayronaga aylantirildi. Aytishlaricha Halab shahridan asir olingan ayollar va bolalarning soni 100 mingdan ziyod edi. Yahudiylarning kanisalarida va ma'lum kishilarning uylarida jon saqlaganlar soni 50 ming kishi edi xolos. Halab qal'asining ishg'oli. Xulagu qal'ani qamal qilishga kirishdi. Qal'a shiddatli suratda bombardimon qilindi. O'q qal'aning hamma tomonidan yog'ilardi. Shunga qaramay, mujohidlar qarshi turish, himoyalanish bilan to'liq 4 hafta turib berdilar. So'ngra qal'a devori quladi. Xulagu qal'a ichiga kirib, ularning amiri podshoh Muazzam To'ronshohdan boshqa barchani qatl qildi. Uni Komil Muhammad kabi qatl qilmadi, balki uning jonini saqlab qoldi. U kishining yoshi ulug' bo'lib, bu hodisadan bir necha kundan so'ng olamdan ko'z yumdi. Bu o'rinni izohlab ba'zi sharqshunoslar va ilmoniylar shunday deganlar. Xulagu yoshi ulug' To'ronshohning shijoatiga qoil qolganidan uni tirik qoldirgan edi. Bu esa Fatih Xulagu'ning mardligi va oliy janobligidir. Men esa Xulagu u dovyurakka Alloh yo'lida qiynalib mardona jon berishday lazzatni ravo ko'rmagan, aksincha mardning yuragi tiriklay mag'lubiyatni ko'rsa, yanada qattiqroq azoblanishini bilib shunday qilganiga shubha qilmayman, deydi tarixchi olim Maqrizi As-Suluk kitobida. Xulagu shunchalar razillik va jinoyatlarni qilgandan keyin ham uni oliy janob va mard sarkarda deb sanovchilarning borligi juda ajablanarli va ayni paytda bu aqlga ziddir. Bu sifatlar mutlaqo Xulaguga munosib emas. Uni hech qachon isyonchilar qoil qoldirmagan. Shuningdek, u oliy janob va mardlik kabi rijollar sifatlanadigan sifatlar bilan hargiz va hargiz vasflanmagan. Xulagu To'ronshohni bundan boshqa jirkanch maqsad va g'arazlar sababidan o'ldirmagan edi. Bu bir tomondan makkorona siyosiy o'yin bo'lib, butun Shom bo'ylab tarqalgan ayyubiylar g'azabidan saqlanishning bir yo'li edi. Alhol Hulagu bundan biroz oldin Komil Muhammad ayyubiyni qatl qilgan, shuningdek ularning ko'pi Hulagu bilan ittifoqchilik aloqalarini o'rnatgan edi. Jumladan do'stlashganlar orasida Himsning amiri Ashrof Ayyubi ham bor edi. Agar u ayyubiylarning boshliqlarini birin-ketin o'ldiraversa, ularning g'azablariga duchor bo'lishi turgan gap edi. Hulagu esa Shomdagi vaziyat teskari aylanib ketishini istamasdi. Boshqa tomondan u Turonshohni tirik qoldirish bilan o'zining o'ta muloyim va mehribon, tinchlikparvar, oliy janob va mard sarkardaligini isbotlaganday edi go'yo. Bu bilan musulmon amirlarga qarshiliksiz taslim bo'lish eshiklarini ochishni istadi. O'ziga qarshi bosh ko'targan isyonchi amirni tirik qoldirgandan keyin o'zi taslim bo'lib kelgan amirni qanday qarshilash mumkinligini ko'rsatib qo'ymoqchi edi. Yana boshqa jihatdan Turonshoh Damashqning xoin hokimi Nosir Yusufning amakisi edi. Uning o'lmasdan tirik qolishi Hulagu uchun u kelajakda Nosir Yusuf bilan savdolashish vositasi bo'lishi ehtimoldan xoli emasdi. Yuqorida ishora qilingan vajlar qonxo'r Hulagu'ning tabiatiga juda-juda mosdir. Hulagu Halabga yetib keldi, shahar unga bo'ysindirildi, hamma qarshiliklar bartaraf etilib, shaharning barcha devor va qal'alari vayron qilindi. So'ng Hulagu Shomning boshqa yerlariga borishni istadi va Hulagu'ning ittifoqdoshlaridan bo'lgan Himsning amiri Ashrof Ayyubiyni o'z huzuriga chorladi. Hulagu unga g'ayrioddiy marhamat ko'rsatdi, ya'ni unga Halab shahrining sultonligini taqdim qildi. Bu bilan Hulagu uning do'stligini tamoman sotib oldi. Biroq Hulagu o'zining nozik mo'g'uliy marhamatini ham unutmadi. Uning yoniga mo'g'ul sarkardalardan birini qo'yib qo'ydi. Shunday qilib, Ashrof Ayyubi Halab shahriga hokim bo'ldi go'yoki, lekin u xalqning nazaridagina hokim manzilatida edi. Asosiy buyruq va qarorlar mo'g'ul askari tomonidan qabul qilinar edi. Halab ishg'ol etilgandan so'ng Hulagu g'arbga Halabdan 50 km uzoqlikdagi Harim shahriga qarab yurdi. U bu shaharga yetib kelib, uni qamal qildi. Mo'g'ullar shaharning qo'rg'onini buzib, shaharga kirdilar va uning barcha xalqini qilichdan o'tkazdilar. Bundan so'ng Hulagu nima qarorga keldi? Halab egallandi, navbatda Damashq turibdi. Damashqda esa Nosir Yusuf qo'shin to'plab turibdi. Uning ishi nima bo'ladi? Bu kabi hodisalar haqida kelasi darslarimizda suhbatlashamiz inshaalloh. Ko'tarib qaddingni minglab lashkarga kurni titratgan g'ayrating qayda Salohiddin kabi. Darslarning davomini inshaalloh navbati bilan keyingi seshanbada davom ettiramiz. Salohiddin kabi salohim yo'qmi? Xolitlar ko'targan silohim yo'qmi? Yoki unutdingmi dinu imoning? Senga yordam berar ilohing yo'qmi? Yoki unutdingmi dinu imoning? Senga yordam berar Taqvoying qaydadir, iymoning qayda? Olisdan qo'rqitgan haybating qayda?